Ja, een nieuwe wending in een van de grootste schandalen van de vorige eeuw. De moord op burgerrechtenactivist Malcolm X. Zijn familie klaagt nu de FBI, de CIA en de politie van New York aan. En die hebben volgens de familie alle drie dood door schuld op hun geweten. Daarover zometeen een gesprek hier in de Nieuws-PV. Maar nu eerst, de NS heeft een moeilijk jaar achter de rug. Dat en meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Vanmorgen presenteerde het bedrijf de jaarcijfers van 2022. NS draaide verlies. In sommige maanden reden er veel minder treinen en was er een tekort aan personeel. En topman Wouter Koolmees houdt er dan ook geen goed gevoel aan over. Ja, 2022 is voor de Nederlandse spoorwegen een vervelend en zwaar jaar geweest. Zeker in de maanden oktober, september. Met heel veel treinuitval, te drukke treinen. En dat de reizigers niet meer van op ons aankonden. En dat is natuurlijk een vervelend jaar voor ons geweest. Dat noemt u een nederlaag? Ja, dat noem ik een nederlaag, ja. We hebben onze reizigers teleurgesteld in het afgelopen jaar. En dat moet beter. In hoeverre weten de reizigers de trein weer te vinden? Op zich gaat het de goede kant op. Niet vergeten, het begin van het jaar waren natuurlijk nog coronabeperkingen. Er waren steeds 10% van het aantal reizigers die we normaal hebben. Ondertussen is dat ongeveer 80-85% van het aantal reizigers. Dat betekent dat er nog steeds reizigers kwijt zijn. Hè? Mensen die bijvoorbeeld structureel thuis zijn gaan werken, die niet meer met de trein gaan. En dat leidt tot voor ons financiële uitdagingen. Het probleem afgelopen jaar was telkens terugkeren die volle treinen. Hoe staat het daar nu mee? Dat gaat gelukkig een stuk beter. Sinds de dienstregeling van december, de nieuwe dienstregeling, zien we dat de treinuitval veel lager is. Dat mensen meer kunnen zitten. Dat we ook langere treinen hebben aangeboden. Zodat meer mensen meer plek kunnen vinden. Mm. Dus dat gaat een stuk beter dan in september, oktober vorig jaar. Maar treinen zegt altijd over klaar. De vertragingen, hoe was dat het afgelopen jaar? Nou, het afgelopen jaar was het gewoon niet zo goed. Uit mijn hoofd punctualiteit van ongeveer 92%. Dus dat betekent dat 92% van de treinen binnen 5 minuten aankomen op de locatie zoals het bedoeld was. Dat is veel lager dan de jaren daarvoor. En nu, de afgelopen weken, zitten we ook weer op een veel hoger percentage. Bijna 96% of 97%. Dus dat gaat weer de goede kant op. Alleen in 2022 hebben we daar ook de reizigers teleurgesteld. Hoe staat de NS er intussen financieel voor? Nou, de afgelopen jaar was het natuurlijk gewoon heel erg lastig vanwege minder reizigers. We hebben een operationeel verlies geleden van ongeveer 300 miljoen euro. Voor een deel is dat gecompenseerd door de beschikbaarheidsvergoeding van de Rijksoverheid. Desondanks maken we wel verlies de afgelopen periode. Is dat erg? Nou, dat is voor 1 jaar of voor 2 jaar niet erg. We komen natuurlijk ook uit een coronaperiode. Maar voor de komende jaren zal het natuurlijk wel beter moeten. Om ook naar de toekomst toe voldoende geld te hebben om te investeren in nieuwe treinen, in nieuwe producten, in nieuw personeel. Dus dan voor de komende jaren zal het echt beter moeten. Wat is uw belangrijkste doel voor 2023? Wat wilt u bereiken waardoor u zegt het is geslaagd? Dat we de rust in het bedrijf herstellen. Dat we voorspelbaar en betrouwbaar zijn voor onze reiziger. En dat we stapje voor stapje onze dienstregeling weer kunnen verbeteren, kunnen uitbreiden. Zodat de NS de oplossing is voor Nederland. En dat zei NS-topman Wouter Koolmees tegen verslaggever Gerry Eikhoff. In een groot aantal provincies zeggen de partijen CDA en VVD tegen kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid, om zo de boeren te beschermen. En dat blijkt uit een analyse van de stellingen in het kieskompas. 8 provinciale CDA-afdelingen en 5 provinciale VVD-afdelingen spreken zich in het kieskompas uit tegen het kabinetsbeleid. Ze vinden bijvoorbeeld dat boeren niet gedwongen kunnen worden uitgekocht. En dat is opmerkelijk, omdat CDA en VVD deel uitmaken van het kabinet en dus mede verantwoordelijk zijn voor het landelijke stikstofbeleid. Roxanne Hazes heeft het kort geding tegen haar moeder verloren. Volgens de rechter heeft ze misschien wel gelijk dat Rachel geen erfgenaam is van André. Maar wist ze dat 3 jaar geleden ook al en moet nu in een bodemprocedure vastgesteld worden wat daar de consequenties van zijn. En tot dan is Rachel de erfgenaam en mag ze André's liedjes exploiteren. Er zijn vorig jaar ruim 53.000 boetes uitgedeeld voor bellen en appen op de fiets. En dat is ruim 16% meer dan het jaar daarvoor. In totaal werden er in 2022 ruim 8,1 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd. Iets meer dan in 2021. De politie in Duitsland heeft 3 Nederlanders opgepakt die een plofkraak hadden gezet in Melle, een plaats op zo'n 100 kilometer ten oosten van Enschede. Na de kraak gingen de Nederlanders er vandoor. En na een uur kon de Audi van de daders worden gestopt, doordat de politie een spijkermat op de weg had gelegd. Een proef met zonnepanelen die 2 jaar geleden op een dijk in het Zeeuwse Rittum werd geplaatst, wordt voortijdig gestopt. Volgens onderzoeksinstituut TNO en het waterschap gaat het gras onder de panelen dood en wordt de stevigheid van de dijk aangetast. Alle testpanelen worden nu verwijderd en de dijk wordt teruggebracht in de oude staat. Het NOS-journaal. De branchevereniging van sportscholen werkt aan een meldpunt voor ongewenst gedrag. En dat blijkt uit navraag van NOS Stories, nadat honderden jonge vrouwen bij hen aangaven dat ze daar last van hebben in de sportschool. Redacteur Mike Megens van NOS Stories, goedemiddag. Hallo. Waarom zijn jullie hierin gedoken? Nou, de sportschool is eigenlijk enorm populair onder jongeren. Alleen voetbal is populairder en daarna komt dus de sportschool. Maar heel veel jongeren voelen zich eigenlijk helemaal niet op hun gemak in de sportschool. Nou, online is dat ook een heel groot ding. Op TikTok is de hashtag gym anxiety, dat is dus angst voor de sportschool, al 51 miljoen keer bekeken. En er worden ook gewoon heel veel video's gedeeld waarin mensen eigenlijk hun ervaringen delen over dat ongemak in de sportschool. En die worden ook heel goed bekeken, soms echt miljoenen keren, en krijgen ook duizenden reacties. Dus ja, daar wilden wij wel meer van weten. Ja, want waarom gaan mensen toch naar die sportschool als ze er zo bang voor zijn? Ja, precies. Ja, dat zou je denken. En wat heb je daar, wat is daar uitgekomen in? Nou, van de 900 jongeren die aangeven naar de sportschool te gaan, zegt eigenlijk een meerderheid dat ze zich wel eens ongemakkelijk voelen in de sportschool. Maar ja, zij gaan dan nog naar de sportschool. Maar er is ook een hele groep die bij ons aangeeft, dat zijn ook honderden jongeren, die zeggen wij gaan eigenlijk helemaal niet naar de sportschool omdat we ons zo ongemakkelijk voelen. Ja, en wat zijn dat dan voor punten waardoor ze zich zo ongemakkelijk voelen? Nou, dat zijn eigenlijk drie punten die best wel duidelijk in onze enquête naar voren komen. Op nummer 3 staat onzekerheid over je lijf. Dat is in die leeftijdscategorie natuurlijk ook best wel een ding. Je bent volop in ontwikkeling. Op nummer 2 staat niet weten hoe je bepaalde oefeningen moet doen of hoe je apparaten moet gebruiken. Je wil natuurlijk niet voor schut staan in de sportschool. Ja, en de meest voorkomende reden, of de meest genoemde reden in onze enquête is, ja, mensen bang eigenlijk zijn dat mensen naar je kijken, dat mensen naar je gluren. En vooral vrouwen geven aan dat ze daar last van hebben, van mannen die langdurig naar ze staren en soms ook echt volgen van apparaat naar apparaat. Nou ja, ik sprak daar met Jentel en Manon over. Zij maakten er allebei een video over en plaatsten die op TikTok. Vanaf het begin af aan dat ik daar sportte, was er een man die zijn blikken niet inhield, zeg maar. Hij maakte er geen geheim van dat hij naar je aan het kijken was. Nog niet eens een meter afstand en dan echt zo van top tot teen bekijken. Dan kijkt hij echt gewoon door je kleding heen van wat zit daaronder. Zo voelde het. Er zit een heel groot verschil tussen even kijken en gewoon aangestaard worden met een soort van eindeloze blik. En dat voelt op dat moment heel vies of zo. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar heel naar. Ja, wij zijn dus met deze ervaringen naar de sportschoolbrancheorganisatie NL actief geweest. En zij zeggen, we zijn ons bewust van dit probleem. En we zijn bezig om te kijken of er een centraal meldpunt ontwikkeld kan worden of kan komen waar je dan terecht kan met dit soort klachten. Redacteur Mike Megens, dankjewel. De hele video van NOS Stories over dit onderwerp is vanmiddag te zien op YouTube. De beroemde Britse voetbalcommentator John Motson is overleden. Hij deed 50 jaar lang verslag van wedstrijden voor het BBC-programma Match of the Day. Zoals bij de terugkeer van de Franse spits Thierry Henry bij Arsenal 11 jaar geleden. 25 yards out, Alex Song. Oh, and he's found Thierry Henry in the box. And Henry is there. He's done it. The moment they all wanted. And it's happened at the Emirates. Within minutes of him coming on. And the celebration is absolutely unbounded here. He's run all the way round the pitch to Arsene Wenger and hugged the manager and hugged his chest. And the other Arsenal players have surrounded him. It's Thierry Henry for Arsenal. En Motson gaf commentaar bij 10 WK's, 10 EK's en 29 Engelse bekerfinales. En Motson werd bekend doordat hij een van de stemmen was in de FIFA Games. John Motson was 77 jaar. Het is bewolkt en vooral in het binnenland valt lichte regen en motregen. Het is 8 tot 10 graden. Vanmiddag trekken de buien over het land. Daarna breekt de zon door en die zie je dan vooral in het noorden en westen. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt dan af tot het vriespunt. Morgen opnieuw regen. Het waait flink en dan wordt het 6 tot 9 graden. Ster. Hey, Ziggo klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Bij Albert Heijn is het altijd voordelig genieten met meer dan 1800 prijsfavorieten. Wat denk je van ontbijten met een knapperige cracker met pompoenpitten en sesam? Deze week met 25% probeerkorting. Lekkere van Albert Heijn. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. In het Noordveluwsmuseum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, goedemiddag. Ze was de eerste componiste die we bij naam kennen. Ook non en tegelijkertijd bevrijder van de vrouwelijke seksualiteit. En dat allemaal in de middeleeuwen. Hildegard van Bingen. Na 1:30 praat ik met een fan van deze feminist avant la lettre. Ook baby's zijn slimmer dan artificial intelligentie. Maar nu eerst de moordzaak Malcolm X heropend. Precies 58 jaar na zijn dood heeft de familie van burgerrechtenactivist Malcolm X aangekondigd om de politie in de stad New York aan te klagen. The government's admission that they conceal evidence involving the assassination of Malcolm X, the truth of what happened and who was involved has always been critical. Ja, en niet alleen de politie, maar ook de CIA en de FBI worden aangeklaagd. Maar hoe kansrijk is deze zaak? Dat ga ik bespreken met jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama. Goedemiddag, Kenneth. Goedemiddag. Ja, ik was mezelf meteen gegrepen door dit bericht. Maar is dit een opmerkelijke zaak, Kenneth? Ja, het is een opmerkelijke zaak vanwege de figuur Malcolm X natuurlijk. Mm-hmm. En het is ook al opmerkelijk als je de overheid gaat beschuldigen van dat ze informatie achterhouden of dat ze bijvoorbeeld iets niet hebben gedaan zoveel jaren geleden. Dus in die zin is het opmerkelijk. Ik denk dat de $100 miljoen die geëist wordt symbolisch is. Maar verder, ja, als je me vraagt van is het heel erg kansrijk, dan mm-hmm. heb ik daar nog wel mijn twijfels over. Laten we zo even in de kansen gaan duiken. Eerst eventjes de eis van de familie. Die stelt namelijk dat de FBI en CIA een rol in de dood van Malcolm hebben gehad. Wat bedoelen ze daar precies mee? Nou, we moeten even de context erbij halen. We hebben het hier over de jaren 60. Mm-hmm. Waar de FBI en in dit geval ook de New York Police Department natuurlijk erg happig waren om te controleren wat er allemaal gebeurde met allerlei radicale groepen, zoals hij dat noemde. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Martin Luther King, die gevolgd werd. Wiens entourage geïnfiltreerd was. En hetzelfde bij Malcolm X. Ze werden gezien als gevaren voor de Amerikaanse samenleving. Dus het is niet gek om te weten dat om te denken dat ze diep wisten van wat er allemaal gebeurde rondom deze figuur, dus rondom Malcolm X. Hmm. Dus het zou me inderdaad niet verbazen als ze informatie hadden. Maar de vraag is een beetje van, wat moesten zij dan vervolgens ook gaan handelen daarnaar? Of hadden ze die informatie ook echt vrij moeten geven na de moord op Malcolm X? Ja. Maak jij dus een onderscheid tussen het volgen eigenlijk? Ze stonden allebei op een lijst waar ze werden gevolgd en in de gaten werden gehouden en daadwerkelijk ook participeren of een rol hebben in de dood van Malcolm X uiteindelijk. Ja, het is bijna nog niet heel duidelijk of ze nu ook de FBI beschuldigen van een actieve rol in de, in de moordaanslag. Als ik het allemaal zo lees, dan gaat het meer over dat ze achter hadden gehouden, bewijs hebben achtergehouden en impliciet ook een beetje van dat ze zouden hebben geweten dat er een moordaanslag zat aan te komen. Waarschijnlijk is dat, dat ze dat hebben geweten? Nou ja, gezien de bredere context zou dat me inderdaad niks verbazen. Tegelijkertijd, als je dan heel cynisch bent, kan je denken van ja, maar de FBI had eigenlijk weinig belang misschien om, om de moordaanslag tegen te houden. Gezien het feit dat Malcolm X zagen als een gevaar voor de samenleving. Malcolm X was verwikkeld in een strijd met zijn voormalige organisatie, The Nation of Islam. Dus die beweging rondom Malcolm X, rondom The Nation of Islam, was heel erg verdeeld. Nou, ik kan me goed voorstellen dat de overheid, de FBI, dat allemaal wel prima vond. Mm. Maar het is dan inderdaad natuurlijk, het zou inderdaad heel cynisch zijn geweest als de FBI die moordaanslag gewoon door heeft laten gaan, terwijl ze wisten dat hij eraan zou te komen. Ja, dat ze weg hebben gekeken, bedoel je? Ja. Ja. Waar baseert de familie van Malcolm X zich dan op? Ja, er zijn een aantal. Er is met name een brief van een overleden politieagent. Die hint eigenlijk naar dat er veel meer achter zou zijn geweest. En dat de mensen die vast hebben gezeten voor de moord op Malcolm X, dus onschuldig waren, en die zijn dan ook een aantal jaar geleden vrijgelaten. Dus, het, nou ja, in goed Amerikaans zeg je dan, het is misschien ook een beetje een fishing expedition. Mm. In de context van de jaren 60, waarin de overheid duidelijk controle wilde hebben, of in ieder geval deze groepen wilde monitoren. Dus dat wordt een beetje een soort samenzweringstheorie. Van, de FBI moet iets hebben geweten. Ze hebben dingen achtergehouden. Hmm. In die context moeten we het een beetje zien. Okay. Doel jij ook op die Netflix-serie Who Killed Malcolm X? Ja, precies. Want daar is veel aan het rollen gebracht, hè, na die serie. Ja. Die drie mannen die zijn veroordeeld in 1966. Ja. Daarvan zijn er twee uiteindelijk, naar aanleiding van die Netflix-serie, omdat ze dieper zijn gaan duiken, onschuldig bevonden. Ja. Maar wat weten we dan over de motief van de man die wel heeft bekend? Nou, vooralsnog weinig. En daarom is het zo belangrijk, denk ik, voor de familie. Hè. Ik kan me voorstellen, het is natuurlijk een heel traumatische gebeurtenis voor de familie, afgezien van hoe publiek het figuur is. Maar dat het inderdaad belangrijk wordt als een soort verantwoordingaflegging, of in ieder geval een verzoening met het verleden. Mm-hmm. Dat we erachter komen wie inderdaad Malcolm X heeft vermoord. Want je kan niet ontkennen dat Malcolm X een grote impact heeft gehad op de zwarte gemeenschap. En je kan je afvragen hoe groot de impact zou zijn geweest als hij had blijven leven. Mm. Dus in die zin is het voor de geschiedenis eigenlijk heel erg belangrijk dat de waarheid naar boven komt. En daarom zei ik al in het begin, die 100 miljoen dollar is er dan een beetje een symbolisch bedrag om aan te geven ook hoe belangrijk het is. Want het gaat ze ook om de historische waarheidsvinding, denk ik. Ja, dus ook om uiteindelijk de daders en misschien wel de opdrachtgevers ook nog te vinden. Ja, alhoewel ik vermoed, en ik realiseer me dat ik de hele tijd maar vermoed of ik denk zeg, maar omdat we niet veel anders kunnen, dat ze beseffen dat misschien niet meer gaat lukken, omdat misschien de daders al zijn overleden. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe belangrijk het is voor de zwarte gemeenschap en voor de familie van Malcolm X dat ze weten wat er precies is gebeurd. Ja, maar kun je me dat uitleggen, hè? Voor mensen die daar misschien weinig zicht op hebben, wat betekent dit voor de zwarte gemeenschap dan in Amerika? Nou, Malcolm X heeft een grote rol gespeeld in de bewustwording eigenlijk van de zwarte gemeenschap. Malcolm X was natuurlijk een radicaler iemand dan Martin Luther King. Mm-hmm. Het geduld was op een beetje met Martin Luther King, met de vreedzame manier van demonstreren en proberen verandering te brengen. Malcolm X was daar veel militanter in. Die wilde ook een scheiding tussen de zwarte gemeenschap en de witte gemeenschappen. En daarom werd hij ook wel gezien als een gevaar natuurlijk door de overheid. Maar hij was een heel inspirerend figuur voor de zwarte gemeenschap, die een soort van zelfwaardigheid weer gaf aan de zwarte gemeenschap. En een soort vertrouwen gaf in het eigen gemeenschap. Maar zou daar verandering met de blik hierop komen als we meer weten over de moord op Malcolm X? Nou, ik denk dat het is zoals met elke historische mysterie die een grote impact heeft gehad. Het is belangrijk om te weten wat de waarheid is, zodat je daar dat je verder kan gaan met je leven, om het maar even kort te zeggen. Ja. En dat we in ieder geval iedereen weet wat de feiten is. is. En dat we op basis van de feiten weer samen verder kunnen. Want ik kan je ook voorstellen dat er nog steeds een groot wantrouwen heerst. In de zwarte gemeenschap. In ieder geval bij de aanhangers nog van Malcolm X. Jegens de overheid. Omdat ze niet precies weten wat er is gebeurd. En dat we precies weten wat er is gebeurd. Je kunnen verzoenen met wat er is gebeurd. Mm-hmm. Dat het belangrijk is voor de toekomst en de relaties tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Amerika. Ja. En nu even weer terug naar het begin. Waarin jij aan het begin van ons gesprek zei. Ja, ik acht de kans vrij klein wat betreft deze zaak. Waarom eigenlijk? We hebben bijvoorbeeld al gezien, als ik even een parallel mag leggen met de moord op John F. Kennedy. Mm-hmm. Daar duurde het ook jaren en jaren voordat zaken prijzen worden gegeven. Er zijn gewoon wettelijke regels voor van wanneer je bepaalde gevoelige informatie die te maken hebben met nationale veiligheid gaat openbaren. Ik kan me voorstellen dat soort overwegingen hier ook gaan spelen. Omdat er misschien nog mensen in leven zijn die hiermee te maken hebben gehad. Het zal dus de overheid voor een rechter gaan bepleiten van dat ze misschien bepaalde zaken nog niet kunnen openbaren. En ik denk dat een rechter daar vervolgens ook heel erg gevoelig voor zal zijn. In de achterhoofd inderdaad die parallellen met de moord op JFK bijvoorbeeld. En dat ze zeggen van nou over een tijdje dan geven we de boel vrij en dan is het als het ware veilig om al die zaken te openbaren. Dus het is een meer momentum. Het is eigenlijk te vroeg als ik dit zo hoor. Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Dat denk ik inderdaad wel, ja. We gaan dat blijven volgen toch nog. Jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama. Dankjewel voor dit gesprek. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Er wordt mega veel gestaakt deze dagen. Deze week in Nederland alleen al. Stakingen in de zorg, het openbaar vervoer en ook het vuilnispersoneel legt het werk neer. Een deel van hen is al klaar met staken, maar... Zijn we dat niet allemaal eigenlijk op dit moment? Deze man vat het goed samen. Ze moeten gewoon doen wat ze willen doen. Als je wil staken, moet je gaan staken. Als je wil poepen, moet je gaan poepen. Als je wil plassen, moet je gaan plassen. Snap je? Je moet gewoon doen wat je goed voelt, waarbij het goed voelt. Snap je? Ja, doen wat goed voelt legt gelukkig geen windeieren. Want de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, en de reinigingsdiensten hebben sinds deze week een cao-akkoord. Hopelijk dus binnenkort geen vuilniszakken meer in de Staten, maar gewoon in de vuilnisbak. Ook die kleine groene, weet je wel. George Baker hoor je met A Little Greenback. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Zaterdag begint het Vlaamse wielervoorjaar met de openingsklassieker De Omloop, het Nieuwsblad. En vanochtend maakte de organisatie van die koers bekend dat de vrouwelijke winnaar dit keer evenveel prijzengeld zal krijgen als de mannelijke winnaar. Aan de lijn heb ik Iris Slappendel, ex-prof en voorzitter van de Cyclist Alliance, die zich inzet voor de rechten van wielrensters. Goedemiddag, Iris. Goedemiddag. Ja, wat betekent deze stap van Flanders Classics voor het vrouwenwielrennen? Nou, ik denk dat het vooral een heel mooie symbolische stap is. Hè? Dat prijsgeld eindelijk gelijk wordt getrokken. Ja. En dat je daarmee zegt dat de vrouwen op dezelfde manier beloond worden als de mannen. Ja, staan wielrenners nu dus ook te juichen bij dit nieuws? Ik denk dat we er zeker wel heel erg blij mee zijn. Maar het maakt natuurlijk deel uit van een ontwikkeling die de afgelopen jaren ingezet is. Waarbij de vrouwensport eigenlijk gewoon onwijs aan een inhaalrace bezig is. Mm-hmm. En dat prijzengeld is daar onderdeel van. Maar er zijn dingen die, het feit dat er bijvoorbeeld live de finale op tv is. Dat er tegenwoordig ook minimum salaris is in het vrouwenwielrennen. Dat zijn echt dingen die eigenlijk nog veel belangrijker zijn voor de rensters. Ja, want is deze organisatie van de Vlaamse wielerklassieker een voorloper wat betreft het gelijktrekken van het vrouwen- en mannenwielrennen? Ja, dat kun je zeker wel zeggen. De Flanders Classic is wel echt een pionier. Een ding die ze gedaan hebben, waar ze een aantal jaar geleden mee begonnen zijn, is eigenlijk alle wedstrijden die ze voor de mannen al organiseerden, ook voor de vrouwen te organiseren. Dus ja, ik denk dat 10 jaar geleden had je alleen nog eigenlijk de Ronde van Vlaanderen en Omloop het Nieuwsblad voor de vrouwen. En ondertussen is dat echt, die hele Vlaamse voorjaarskalender is er nu ook voor de vrouwen. Hmm. En alle finales worden live uitgezonden op tv. En dat zijn eigenlijk twee heel belangrijke componenten waar zij echt wel een trend mee gezet hebben. Ja, en je noemt een aantal factoren. Hè? Wat voor impact heeft dit voor de vrouwensport? Nou, het heeft een hele grote impact. Want zeker het feit dat ze wedstrijden kunnen rijden op dit niveau, op deze manier, wedstrijden die op deze manier georganiseerd zijn en live op tv, dat brengt natuurlijk, dat is gewoon een katalysator voor de ontwikkeling van de sport. Het brengt meer sponsoren, aandacht. Het brengt meer aandacht en dus meer, het is ook meer geld naar de sport. Maar het is ook wel, het feit dat je, toen ik een jaar of 15 was, had ik geen idee dat profwielrenster zijn, dat zeg maar een carrièrekeuze was. En nu is dat wel zo. En dat zien jonge meiden natuurlijk ook op tv. En de aandacht groeit voor die toprensters. En dat is dat komt allemaal ten goede aan het groeien van zo'n sport. Ja, dus beroemd maakt in deze zin ook bemind uiteindelijk. Dan noemde je het ook wat betreft sponsoren. En je zei het in 2021 ook al over Trek Segafredo, dat het ook wel een goede marketing move is, hè, om dit soort keuzes te maken. Kijk je daar ook zo op dit moment naar? Nou ja, ik denk wel dat het is zeker van een marketing perspectief is dat belangrijk. Hè? Achter Flanders Classic zit nu KPMG, die dat eigenlijk dat hele vrouwenproject pusht en financieel ondersteunt. Dus ja, voor grote bedrijven is het zeker interessant om natuurlijk te kunnen zeggen dat zij die vrouwensport een warm hart toedragen en ervoor zorgen dat het op gelijke manier behandeld wordt als bij de mannen. Mm. Maar het is ook een beetje, denk ik, de tijd waarin we leven. Het is gewoon niet meer oké om te zeggen van bij de mannen win je 20.000 euro, bij de vrouwen win je 900 euro. Hè, het zijn atleten die net zoveel doen voor hun sport, die daar net zo professioneel mee bezig zijn. Het is gewoon een signaal wat je daarmee afgeeft, wat eigenlijk anno 2023 gewoon niet meer oké is. En ik denk dat die sociale druk, dat zowel sponsoren als organisatoren, die voelen dat zeker. Ja, dus de anekdote die hier een tijdje geleden voorbij kwam, voormalig wegwielrensters en meervoudig wereldkampioen Anna van der Breggen, die vertelde ooit hier in de Nieuwsbv hoe ze na het winnen van een belangrijke koers in Italië een pannenset kreeg. Ja, zoiets gaan we niet meer meemaken, of wel? Nou, wellicht wordt er af en toe nog een pannenset of een stofzuiger uitgedeeld op het podium. Maar als ze dan daarnaast ook gewoon een mooi bedrag overgemaakt krijgen op hun bankrekening, dan zien we dat nog wel door de vingers. Oh, oké, goed. Die is dan nog wel welkom. Ja, je zegt het eigenlijk, er zijn heel veel verschillende verbeteringen. Hè? En je maakt jezelf al jarenlang sterk voor het versterken van de positie van het vrouwenwielrennen. Valt er nog wel wat te verbeteren? Ja, er valt zeker nog wel heel veel te verbeteren. En ik denk dat het ook niet per se, dat we ineens moeten denken dat het vrouwenwielrennen meteen op dezelfde manier georganiseerd wordt en beloond wordt als het mannenwielrennen. En dat komt vooral eigenlijk omdat de sport gewoon nog veel kleiner is. Dus je kunt nu wel zeggen van, we willen precies dezelfde wedstrijden, of we willen precies 3 keer per jaar ook een Tour de France en een Ronde van Spanje van 3 weken, et cetera. Ja, en wat dacht je van eigenlijk topsalaris? Ik bedoel, dat is ook nog wel de vraag, toch? Ja, nou ja, ik denk dat we echt wel moeten kijken dat stap voor stap gaat. En dat heeft er vooral mee te maken dat je eigenlijk de sport aan zich wil ontwikkelen. Dus niet alleen die top, want er is nu heel veel focus op die topwedstrijden en die toprensters. Mm. Maar degene die zaterdag Omloop het Nieuwsblad gaat winnen, dat is een toprenster. En die heeft waarschijnlijk al een heel goed salaris. Ik denk dat het belangrijk is dat we kijken naar de sport als geheel. En dus ook richten op hoe is die ontwikkeling vanaf de jeugd. Gaat daar ook geld naartoe zijn? Is er ook genoeg wedstrijdprogramma hier bijvoorbeeld in Nederland voor jeugdrenners en jonge wielrensters om een mooie wedstrijdprogramma te rijden? Ja, ik hoor het al. Jouw werk zit er voorlopig in ieder geval nog niet op. Er is nog veel te doen. Nee. Ik wil je voor nu bedanken, Iris Labandel. Dank je wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, straks hoor je waarom baby's slimmer zijn dan kunstmatige intelligentie. Dit nieuws valt goed in de doelgroep. NPO Radio 1. NOS-journaal. NOS-journaal inderdaad, met Clemens Peters. De kabinetsformatie moet anders, concludeert een commissie die de moeizame en langdurige formatie van 2021 heeft geëvalueerd. Informateurs moeten bijvoorbeeld duidelijke opdrachten krijgen met een deadline. De Tweede Kamer nam in 2012 in de kabinetsformatie de leidende rol over van de koning. Maar er zijn nooit duidelijke afspraken gemaakt over hoe dat exact in zijn werk moet gaan. Ruim voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen moet daarover het debat worden gevoerd, zegt de commissie. Flink wat provinciale CDA en VVD-afdelingen zeggen tegen kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid om zo de boeren te beschermen. Dat blijkt uit een analyse van de stellingen in het kieskompas. Het gaat om 8 CDA-afdelingen en 5 van de VVD. De NS heeft vorig jaar ruim 300 miljoen euro verlies geleden. Het bedrijf noemt 2022 een zwaar en vervelend jaar, met als dieptepunt september. In die maand reden er veel minder treinen door een tekort aan personeel. En de beroemde Britse voetbalcommentator John Motson is overleden. Hij deed 50 jaar lang verslag van wedstrijden voor het BBC-programma Match of the Day. En hij gaf in totaal commentaar bij 10 wereldkampioenschappen, 10 Europese kampioenschappen en ook nog eens 29 Engelse bekerfinales. En John Motson was 77 jaar. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Ja, dan sta ik weer voor een pannenset. Ik krijg geregeld als kritiek dat ik me uitlaat over zaken waar ik niks van af weet. Aan een talkshowtafel, op een social media, in een column zelfs. Vaak wordt dat niet echt kloppende argument gebruikt in de hoop dat ik dan mijn mond hou. Op dezelfde manier worden termen als polarisatie en deugen ingezet. Ik kan u verzekeren, het werkt niet. Sterker nog, ik ben alweer op de radio met bijna 4 minuten doordachte tekst. En ik verdiep me al zoveel mogelijk in waar ik het over heb om het te begrijpen voor ik er een tweet, een column of een stukje beeldvulling aan wijd. Anderzijds, ik praat al jaren over vrouwen op allerlei plekken, dus daar hebben mijn tegenstanders dan wel een puntje. Maar goed, op het moment dat ik de campagneretoriek van de VVD hoorde aangaande langer straffen en natuurlijk ook de linkse wolk die allerlei bad guys veel te snel weer lekker op een bankje in het park om de hoek laten zitten, bedacht ik ben jurist. Ik weet hier feitelijk iets van. Ik heb een juridische en strafrechtelijke opleiding, echt. En wat is nou al decennia aan vele honderden onderzoeken bekend? Strenger straffen werkt niet om een land of samenleving veiliger te maken. Strenger straffen bevredigt alleen het wraakgevoel dat mensen hebben omdat iemand iets heeft aangedaan of gedrag heeft vertoond dat we liever niet op ons woonerfje zien. En iemand 10 jaar langer opsluiten kost ruim 9 ton. Maar wellicht is er nog wat te bezuinigen op sociale woningbouw of jeugdzorg. De VVD speelt in op angst. Angst voor de bad guys. Angst voor de mogelijkheid dat je iets overkomt. Angst voor geweld en pijn. Angst voor de recente single van Suzanne en Freek. Sorry, daar zeg ik niks over. Daar weet ik gewoon te weinig vanaf. Ik heb al 100 keer gedacht, ik bel je vanavond. Maar je hebt nummerherkenning en ik heb een contactverbod. Dus ik doe het maar niet. Ik vond het eerlijk gezegd een beetje triest me inlevend in het VVD-campagneteam. Ik dacht een beetje gebrek aan ideeën te constateren. Als je niet verder komt dan links, maakt het onveilig. Wij staan voor law and order. Doen wat nodig is. En symboolpolitiek, maar dat zijn dan weer mijn woorden. Ik geloof dat langere gevangenisstraffen opleggen wel stoer klinkt, maar alleen een goed idee is als een meervoudige Kamer van Rechters er zo over denkt. Ik denk dat het niet specifiek thuis hoort in een campagne. Maar goed, wellicht zijn er meer schijnoplossingen die lekker klinken. Je zou bijvoorbeeld de weg naar de rechter voor mensen en organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang, voor planeet, voor natuur en schone lucht en dierenrechten kunnen bemoeilijken. Je zou dat kunnen verkopen als een zegen voor de democratie en met het vermindert de kans dat hoognodig beleid wordt getraineerd. Terwijl het feitelijk gaat om mensen en organisaties die opkomen voor belangen die anders niet gehoord worden. En meestal gaat het om rechtszaken die niet meer willen bewerkstelligen dan de politiek te dwingen te doen wat ze moeten doen, wat ze zelf besloten hebben, wat ze zelf traineren wegens economische belangen of angst voor de kiezer die zich laat weglokken door populistisch gelul. Je zou ook stakingen kunnen verbieden. Want er hebben heel veel mensen, mensen op een bushalte, mensen in een ziekenhuis, mensen met een volle vuilniszak last van. Je zou Feyenoord kunnen verbieden als je echt wil dat Ajax kampioen wordt. Of andersom natuurlijk. En als u denkt, Dolf, jurist, hey, hoe groot is nou de kans dat iets wat het VVD-campagneteam bedenkt ook feitelijk gebeurt? Vraagteken. Nou, afgelopen weekend zei Edith Schippers in een mind-blowing interview met nu.nl dat ze lagere belastingen wil op alles. Ik hoor dan, ze wil inkomens en sociale ongelijkheid in stand houden. Ze wil megawinsten niet aanpakken, aandeelhouders beschermen, klimaatbeleid moeilijker maken en zelfs BTW niet inzetten om gezondere voeding en preventieve gezondheidszorg te ondersteunen. Maar veel mensen horen, minder belasting, lekker. En verdomd, gisteren bleek dat de ICT van de Belastingdienst dusdanig is verouderd dat binnen 4 jaar een deel van de belastingheffing gewoon niet meer uitgevoerd kan worden. Zo snel kan het gaan. En dit is dan weer een moment dat ik het jammer vind dat ik jurist ben en niet accountant of fiscalist. Want dan had ik hier vast veel meer over kunnen zeggen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Ze wordt ook wel de bazin van de middeleeuwen genoemd, Hildegard van Bingen. Ze was componist, wetenschapper, schrijver, dokter, mysticus en oprichter van een klooster. Een katholieke non, maar dan wel een die alles wist van het vrouwelijk orgasme. Kortom, een hele grote speler, die Hildegard. En ze is nog steeds populair, want dit weekend wordt er een festival aan haar gewijd. En ik ga haar mysterieuze leven ontrafelen met Hanna Rijken. Net als Hildegard is zij muzikus en theoloog. Welkom, Hanna. Dank. Je bent onwijs groot fan van Hildegard van Bingen. Waarom voel je je zo verbonden met haar? Ja, zij is theologe en muzikus. En natuurlijk nog veel meer, ook nog arts. En ze heeft heel veel verstand van kruidenleer, maar voor mij is ze een geweldige vrouw, omdat ze gewoon fantastische muziek heeft geschreven die tot op de dag van vandaag heel geliefd is. En in haar teksten gaat het over verbinding, over stromen, over je ziel vol laten stromen. Het zijn echt allemaal heel inspirerende beelden. Ja. En het mooie is, als je haar muziek zingt, en dat doen wij dus ook met een vrouwenschola, verschillende vrouwen die dan samen haar muziek zingen, dan merk je gewoon dat er iets gebeurt met je ziel. Ja, je wordt samen één als je haar muziek zingt. Maar ook, kijk, haar muziek gaat de diepte in. Hele lage noten, maar ook hele hoge noten. En daarmee wil ze de verbinding tussen hemel en aarde uitdrukken. En dat voel je. Het is echt hemel en aarde samen in haar muziek. Ik moet dit even horen. Je herkent het toch? Ja, dit heb je zelf gedirigeerd. Precies. Begrijpen. Ja, want dit is een opname van een concert wat je dirigeert en zingt. Ja. En je zegt, ja, je ziel stroomt dan vol en je voelt je één. Waar stroomt je ziel dan mee vol als je dit zingt? Dat is de combinatie van heel inspirerende en spirituele teksten. Mm-hmm. En wat we net hoorden is, o schitterend licht van de sterren, o meest stralende en bijzondere verschijning van een koninklijke bruiloft. Dat is al in superlatieve uitgedrukt. Ja. Maar ook haar muziek, het lijkt op het Gregoriaanse, maar het is nog veel expressiever en met nog meer versieringen. En ik denk dat die combinatie van heel inspirerende teksten en echt heel expressieve muziek zorgt dat het zo bijzonder is om haar muziek uit te voeren. Was dat ook opvallend in haar tijd? Inderdaad, in haar tijd ook. En eigenlijk is ze een heel eigenzinnige, eigengereide vrouw. Want je merkt aan alles dat ze zich aan de ene kant voegt in de traditie. Want ze schrijft de muziek voor het klooster. En in het klooster heb je de getijdenvieringen. Dat betekent eigenlijk meerdere keren per dag dat je naar de kerk gaat en dan bijvoorbeeld de psalmen zingt. Maar zij schrijft daar dan omheen, eigenlijk antifonen noem je dat, maar eigenlijk eigen gezangen. Ja. Waarin ze dus haar eigen teksten voegt. Wel gebaseerd op Bijbelse teksten, maar met een eigen wending geeft ze daaraan. En ook haar eigen muziek. En die is eigenlijk nog vele malen expressiever dan het Gregoriaans. Dus ook in haar tijd was ze eigenlijk al eigengereid, eigenzinnig. Ja. Laten we heel even naar dat eigengereid en eigenzinnige luisteren. Ja, Hanna, Kun je me eerst vertellen waar we precies naar luisteren? Ja, dit is de sequens. Ja. O igni spiritus. En dat gaat over de Heilige Geest, het vuur van de Geest. En de Geest, de Heilige Geest, wordt ook wel haar muze genoemd. Omdat ze daar heel veel gezangen aan wijdt. Mm-hmm. En ook omdat ze daar ontzettend veel waarde aan hecht. Omdat de Geest verbindt, de Geest voegt samen, maar de Geest inspireert. Ja, de Geest is ook adem, dus die geeft adem aan alles wat er is. Dus je merkt dat zij die heel graag bezingt. Ja. En zij vult het dus in met haar eigen interpretatie eigenlijk daaraan, hè, deze, ja, Hildegard van Wingen. Maar werd dat ook gewaardeerd, dat ze eigenlijk een beetje de grenzen aan het oprekken is? Nou ja, we hoorden dus net, o iter fortissimum, o allersterkste weg, ja, is dat. En dat is heel bijzonder, want in de Bijbelse tijd, of in de Bijbel, wordt ook Jezus Christus, ik ben de weg, de waarheid en het leven genoemd. Mm-hmm. En zij verbindt daar dan de Heilige Geest aan. Dan zegt ze, nee, dat is o iter, dus de weg. En dat is dus eigenlijk heel, heel bijzonder. Ik ga er zo meteen nog iets meer over zeggen, maar eerst even op uw vraag. Mm-hmm. Daar zit inderdaad een... Zij doorbreekt grenzen die er op dat moment zijn. Bijvoorbeeld, het was echt not done voor vrouwen om te preken. Maar zij gaat naar Mainz en ze gaat naar Trier en ze gaat naar Keulen. En dan gaat ze dus gewoon als vrouw preken houden. En in die preken keert ze zich tegen het gedrag van de priesters. En ze laat zich dan door niemand tegenhouden, want ze zegt, ik heb een goddelijke boodschap gekregen, een opdracht, en ik moet dat gaan verkondigen. Ja, maar wat je dan net schetst over die Heilige Geest, en dat ze zegt van oké, niet alleen Christus is eigenlijk de weg, maar de Heilige Geest ook. En iedereen kan eigenlijk bevrucht worden, hè, met die Heilige Geest. Ja. Dat claimde zij zelf ook. Is dat dan ook een soort van oprekking van hoe we het geloof moeten interpreteren? Ja, ik denk dat zij echt die verbinding zoekt en die ruimte en ook die hele beeldende, ja, eigenlijk beelden gebruikt. Ja. En ik denk dat daarin ook een linkje zit met onze tijd, waarom het nu ook zo aanspreekt. Omdat we in onze tijd ook zo gevoelig zijn voor, ja, expressiviteit, maar ook beelden als dat het gaat stromen, of dat je met elkaar verbonden wordt, of dat alles met elkaar in verbinding staat. En dat ik die tekst net, hè, dan staat er gewoon, o allersterkste weg, welke door alles is heen gegaan, het hoogste en het diepste. Gij brengt alles bijeen en verzamelt ze. En dan, wat ik een heel mooie tekst vind, van u vloeien de wolken, vliegt de bovenlucht ijlings voort, hebben de stenen vocht, leiden wateren hun stroompjes naar buiten, en douwt de aarde van groene groeikracht. Viriditatem, die groene groeikracht, dat is eigenlijk voor haar symbool van de levenskracht, of de, ja, alles wat je aanzet tot het leven. En dat moeder aarde hoor ik hier ook. Ook inderdaad moeder aarde. Ja. En je hoort ook in deze sequens prachtig de beelden, hè, van de elementen terugkomen. Mm. Inderdaad, water en vuur, aarde en wind komen terug. Ja. Maar ook de vijf zintuigen. Dus die verbindt ze dan weer met de reuk en de geur en de smaak. Dus het is heel alomvattend, zou je kunnen zeggen. Ja. En waarin vrouwelijke aspecten ook een rol krijgen. Dus. Zeker, ja. Want ik zeg moeder aarde, maar we hebben het ook, hè, Christus, dan hebben we het over hij, heilige Geest, hebben we het over een onzijdig iets. Eigenlijk dus, wel vrouwelijk, hè? Misschien zelfs vrouwelijk, dat, ja, is waar. In het Hebreeuws, ja, is het een vrouwelijke vorm, ja, de ruach, de geest. Is ze daarmee dus ook gewoon feministisch bezig geweest? Ja, eigenlijk, als je dit allemaal bij elkaar optelt, mm-hmm, zeg maar, was ze echt enorm feministisch. Ze wordt ook wel girl power genoemd, maar wel weer binnen de grenzen van haar tijd. Want als je het nu echt met onze feministische bril leest, dan zie je dat ze nog wel, ja, grenzen of opvattingen heeft die wij nu weer niet feministisch zouden noemen, mm, maar die in haar tijd zeker wel feministisch waren. Mm. Wat ook opvalt is dat zij claimt dat veel van haar teksten, dat ze die tot zich kreeg dankzij visioenen. Tegenwoordig wordt er gezegd dat ze waarschijnlijk aan een migraine leed. Het is ooit door een Britse neuroloog, Oliver Sacks, is dat zo geclaimd. Hoe zit dat precies? Ja, inderdaad weten we dat zij die visioenen heeft gehad en dat ze daarin ook heel veel inspiratie heeft opgedaan. Dus haar prachtige, de beelden die ze heeft geschilderd, daarin zie je die visioenen weergegeven. Mm. Maar ook in de muziek hoor je dat terug, eigenlijk die goddelijke ingeving. Niet voor niks wordt zij op sommige afbeeldingen ook afgeschilderd met een duif in haar oor. Mm. En die duif is dan weer die geest, het symbool van de geest, die haar het influistert, waardoor ze zo, nou, bijna visionaire teksten en muziek heeft geschreven. Jij zegt goddelijke ingeving. Geloof je ook dat het een goddelijke ingeving is geweest? Nou, ik voor mij wel. Ja? Ja, ik denk het kan niet anders. Omdat het zo gevoed is vanuit de spiritus, vanuit de geest. En zo enorm verbindend is. Ja, je wordt er helemaal warm van, zeg maar. Ook als je dat zingt, dan voel je gewoon dat er iets gebeurt. En dat het inspireert en in beweging zet. En dat is bijna ontroerend. Dan verbaast het me dus ook niet dat naast muzikus, ze deed nog veel meer, je hebt er een aantal van beschreven, dat ze ook alles afwist van het vrouwelijk orgasme. Ja. Als we het dan over vloeien en warmte hebben, dan verbaast me dit eigenlijk helemaal niet. Hoe kwam zij hierbij? Ja, dat is heel grappig, ze is natuurlijk het hoofd van een klooster, hè, de abdes. En dat zij zich ook daarmee bezig hield. Dus heel erg met het lichaam, maar ook met die fysieke ervaringen. En er is een prachtig citaat waarin ze beschrijft dat als de vrouw met een man de liefde bedrijft, dat je dan warm wordt tot in het diepste puntje van je hoofd of zoiets. Ja. En dat je denkt van, zij benoemde dat, zij beschreef dat. En zij stond daar dus voor open. Ja. En ik denk zeker in die tijd is dat echt heel bijzonder. Ja. Kunnen we haar zien als een feminist avant la lettre? Zeker. Ja. En ze wordt het tegenwoordig nog steeds daarom geroemd en gerespecteerd. Hè? Waar komt dat door? Nou, ik denk dus dat het te maken heeft met haar beeldende manier van met spiritualiteit bezig zijn. Mm-hmm. Haar aandacht voor, nou, ik noemde net al die elementen. Ja, maar zelfs een festival. Dan denk precies, ik van, wauw. Ja, geweldig. Ja. En al die concerten natuurlijk ook. Maar ze heeft er dus heel veel aandacht voor de elementen, maar ook voor de zintuigelijke ervaring daarvan. En wat ik ook heel mooi vind in haar muziek, kom je, zeg maar, die expressiviteit heel erg tegen. Dus heel erg de beleving doet mee. En dat is natuurlijk in onze tijd ook enorm populair. En ook wat heel mooi is, is dat zij aandacht heeft voor eigenlijk de verbinding tussen hemel en aarde. Liederen gaan over God, de Vader, Maria, engelen, alle heiligen rondom de troon. Maar ook over de aardse mensen, over de kerk. En daarmee verbindt ze dus echt die hemelse sferen met de aardse sferen. En ik denk dat iedereen die zoekt naar iets van boven het alledaagse uitstijgen, of iets van transcendentie, dat je dus in haar muziek en in haar teksten echt aangeraakt zult worden. En ook antwoorden vindt? Zeker. Ja, wat mij betreft wel. Ja, welk antwoord heb jij voor het laatst gevonden? Nou, voor mij is die tekst van door u leiden wateren hun stroompjes naar buiten. Dan gaat het stromen en dan stroomt je ziel vol. Ik heb zelf in de coronatijd echt een moeilijke tijd gehad dat je niet meer kon zingen. Dat je op een gegeven moment droog komt te staan. Mm-hmm. En dan weer die ervaring dat als je zingt, als je die adem laat stromen, dat ook je eigen ziel weer volstroomt. En dat je weer kunt uitdelen aan andere mensen. En voor mij is dat Hildegard op dit moment razend actueel. Echt prachtig. Die Viriditatem. Heerlijk, heerlijk beschreven. Dankjewel. Hanne Rijken, muzikus en theoloog. Dankjewel voor dit gesprek. Het festival rondom Hildegard van Bingen is dit weekend dus in Utrecht en Amsterdam. De Nieuwsbv. Een pizzeria in Ohio in Amerika gaat viraal vanwege een bijzondere sollicitatievereiste. Op de poster staat gezocht niet domme mensen. De familie die de pizzeria beheert heeft de laatste jaren veel pech met het werven van nieuwe werknemers. Ze hebben die vaak geen goede arbeidsethos, zeggen ze. En laten ze zelfs de hele toko in de fik vliegen als er iemand van de eigenaars aanwezig is. Ja, daarom zoekt het restaurant nu dus naar personeel dat niet dom is, zoals zij het dus beschrijven. Het levert de zaak tot dusver vooral nepbestellingen op uit het hele land vanwege een plaatje van de vacature dat viraal gaat op Twitter. In Zwolle hebben ze sowieso niet domme mensen achter de pizzacounter, want alle domme mensen zijn al weg sinds Opgezwollen sprak over gekke Gerda of Gerrit. Gekke Gerrit met de Gert op les, de Gert verdemmen vieze vonk. Gekke Gerrit wil te graag, het is niet gezond. Iedereen kent er een in zijn omgeving, een type dat meedoet, maar hij zorgt alleen voor verveling. Shazen, gekke Gerrit, kom op, vorm je eigen mening. Laat zij die dit. Hey stik, krijg jij mij de game in? Ik rap ook, weet je? Wacht, ik laat je horen. Ik heb een aangeboren, natuurlijke camera performance, we gaan scoren. Ik zeg Gerrit, doe even rustig, je gaat de vlucht plus. Vorige week was je nog clubnit, nu kom je hier met een oversize. Wij de hiphopbroek, nu wil je dealen op de straathoek. Je bent niet slim genoeg, trend op het. Vroeger bij voetbal werd die standaard als laatste gekozen. Een tragische gozer, geen neus voor de goals. De baas is te verwaarlozen, dus nu staat hij te smoken. Een dagelijkse dosis, omdat het erbij hoort hoor. Ik laat hem in zijn waan, want dit verschijnsel komt nog vaker voor dan water uit de kraan. Hij valt dames lastig bij gebrek aan een openingszin. Zogenaamde Casanova, ik geloof er niet in. Gekke Gerrit, je wilt te graag. Gekke Gerrit, het is beter dat je chill. vandaag. Gekke Gerrit, je wilt te gaan. Gekke Gerrit, het is beter dat je chill vandaag. Gekke Gerda, de zus van Gerrit, check dit. Ze loopt te zeiken over de lichaam terwijl ze nagenoeg perfect is. Gedraagt zich recht als een bitch, maar verwacht respect als vrouw. Ze werd steeds gekker en verder dan Kelly omgebouwd. Maar nog niet tevreden, de kont is te lelijk. Onzeker komt ze constant je sportschool betreden. En op tv spreken ze met een grote bek, alsof alles kan. Veronica maakt van mooi perfect. Gerda, doe niet gek. Als je jezelf was, had je respect gehad. Het is niks meer dan een slechte grap van het rechte pad. Naar de plastische chirurg, je passievrucht is kurkdroog. Plus je past niet in een jurk. Je valt door de mand, echt waar, Gerda. Robert Schumacher heeft zijn mes klaar, Gerda. Make-up of facelift om te verbloemen dat je feest. Nee, het mocht niet baten, we noemen je nog steeds gekke Gerda. Je wilt te graag. Gekke Gerda, het is beter als je chillt vandaag. Gekke Gerda, je wilt te graag. Gekke Gerda, het is beter als je chillt vandaag. Gekke Gerda. Gekke Gerda. Opgezwollen hoor je met Gerrit. De Nieuws BV. Bang dat je carrière binnenkort ten prooi valt aan kunstmatige intelligentie? Nou, onderzoekers van de New York University die stellen je voorlopig nog even gerust. De resultaten van een nieuw experiment laten zien dat zelfs baby's van 11 maanden oud nog altijd meer gezond verstand hebben dan kunstmatige intelligentie. Ah, wat een opluchting. Zijn dit dan de grenzen van AI? Ik praat daarover over dit onderzoek met Pim Hazeslager, hoogleraar artificiële intelligentie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Welkom. Dag. Ja, hoe hebben ze dit onderzoek het gezond verstand van baby's eigenlijk onderzocht? Lijkt me best moeilijk. Ja, nou, er is een hele traditie in de ontwikkelingspsychologie over gezond verstand bij baby's en wat ze dan doen. Kijk, je kan aan een baby niet vragen wat hij denkt. Nee. Want ze zijn 11 maanden, dus ze praten nog niet. Geen enquête in laten vullen. Mama en papa. Ja. En dan ben je al lang blij. Maar ze kijken wel naar het kijkgedrag van baby's. Dus als er iets gebeurt wat ze niet verwachten, dan kijken baby's langer. Dus je laat een bepaald filmpje zien. Bijvoorbeeld een cirkeltje dat van een locatie gaat naar een bepaald object ergens in een ruimte. Mm-hmm. En dat laat je een paar keer zien. In het begin kijken ze ernaar. Op een gegeven moment raken ze verveeld, kijken ze weg. Als er dan iets gebeurt dat onverwacht is voor die baby, wat dus tegen de verwachtingen van de baby ingaat, dan gaan ze weer opnieuw kijken. Dus je kunt indirect eigenlijk testen wat hun verwachtingen zijn door naar hun kijkgedrag te kijken. En dat is puur beweging? Of zit daar ook geluid in? Dat kan met allerlei soorten van stimuli, maar dit zijn dan filmpjes geweest. En dan ging het er bijvoorbeeld om dat je een cirkeltje zag en die ging dan naar een object in de linkerhoek, maar die moest een kleine omweg maken omdat er wat obstakels tussen stonden. Nou, die omweg, dat zien ze dan een paar keer en dan geloven ze het wel. Dan op een gegeven moment krijgen ze een nieuw filmpje te zien, dan zijn de obstakels weg. En dan gaat het cirkeltje toch weer met die omweg die niet meer nodig is, naar dat object toe. En dan kijken ze. Dat vinden ze gek. Aha. Met andere woorden, dat noemen ze een efficiëntieprincipe. Baby's van 11 maanden denken eigenlijk al in rationele termen. Ja, van als je rechtdoor kan, waarom neem je dan de omweg? Aha. En verbaasde deze resultaten jou? Nee, want die zijn bekend vanuit de psychologie. Dus dat is onderzoek dat al 20 jaar loopt. Maar het nieuwe van dit onderzoek is dat ze daarnaast ook neurale netwerken, dus AI-systemen, hebben gebruikt. En die hetzelfde filmpje hebben laten zien. En? Om te kijken, nou ja, kijk, AI heeft natuurlijk geen kijkgedrag. Het zijn geen robots, het zijn gewoon algoritmes. Maar die algoritmes die kunnen dan voorspellen wat de trajecten zullen zijn van zo'n systeem. Op basis van leren. Op basis van leren. Dus die krijgen ook een aantal voorbeelden te zien. En dan op een gegeven moment denken ze, nou, hij gaat daar naartoe. En die vertonen dat inzicht dus niet. En vandaar de conclusie dat AI geen gezond verstand heeft. Mm. Nou is dat op zich een inzicht dat binnen de AI wel breder bekend is. Ik heb daar zelf ooit nog eens 30 jaar geleden inmiddels al een proefschrift over geschreven bij de VU. Ja. Over common sense, gezond verstand. Ja. Dat is iets dat wij mensen altijd enorm als vanzelfsprekend aannemen. Ja, dat zet je niet op je cv. Boerenverstand, nou, gezond verstand. Gewoon even normaal nadenken. Ik snap best dat een onnodige omweg onhandig is. Dat zet je niet op je cv. Of zo ben je verder niet trots op. Maar dat is dus eigenlijk heel moeilijk te modelleren vanuit AI-perspectief. Ah, zo. En hoe zit dat met sociale intelligentie dan? Nou, dat heeft daar heel veel mee te maken. Kijk, wij wij zijn heel goed in door het gedrag heen kijken naar de intenties, de bedoelingen, de beweegredenen, de verlangens van mensen. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk wat iemand wil. Je kijkt niet per se naar het gedrag. Nee. Daar kijk je doorheen naar wat daar mentaal onder zit. Je interpreteert het dus echt. En kan artificiële intelligentie dat ook? Niet zo goed. Nee. Juist op het gebied van sociale intelligentie en laat staan empathie, dus meevoelen, mm-hmm. meebeleven, is AI gewoon nog heel slecht. Ja, dat vind ik wel apart, want de afgelopen maanden ging het heel veel over chatbots, hè, die aan het ontsporen zijn. Bart, Bing, hun vriendjes, die ruzieën, flirten zelfs met gebruikers. Nou ja, zijn dat dan geen echte emoties? Nee, dat is tekst die doet ons geloven dat er echte emoties onder zitten. Dus systemen als AI kunnen heel goed doen alsof. Het zijn eigenlijk woordpredictiesystemen. Dus zoals GPT-3, ChatGPT en zo. Die raden eigenlijk op basis van heel veel voorbeelden, als je een aantal woorden in een zin hebt geplakt, wat het volgende woord zal worden. Dus als ik tegen jou zeg peper, zeg jij misschien zout. Ja. Of als ik zeg boven, zeg jij misschien beneden. Onder, Nou, ja, precies. En dat zijn eigenlijk de basisprincipes. Zijn natuurlijk wel wat ingewikkelder en met veel meer computational power enzovoorts. Maar dat zijn eigenlijk de basisprincipes waarop AI werkt. Met andere woorden, zij kunnen hele mooie tekst, ogenschijnlijk mooie tekst produceren, maar ze hebben geen idee waar het over gaat. Ah, dus ze zijn gewoon een reflectie van wat wij zelf intikken. Ja. En daar reageren zij op, maar zonder het gevoel wat daar aan hangt. Het zijn correlatiemachines. Dus wij hangen daar gevoelens aan hun woorden. Ja, precies. Wij overinterpreteren. En dat weten we al heel lang dat mensen dat doen. Je ziet een wolk en daar zie je een gezicht in enzovoorts. Of ja, je ziet een cirkeltje op een filmpje en dan heel Walt Disney drijft daarop op het toeschrijven van emoties aan dingen waarvan we weten dat ze die niet hebben. En dat doen we met AI ook. Maar het gevaar is dus dat je een systeem hebt dat soms echt heel intelligent kan zijn. Heel veel patronen heel goed kan herkennen op basis van heel veel data die wij niet meer aankunnen. Mm-hmm. En soms slimmer zijn dan wij. Denk even aan schaken. En dergelijke. Maar eigenlijk niet weten waar het over gaat. Dus het verschil tussen winnen en verliezen, dat zegt een computer helemaal niks. Nee. Het is maar net hoe die geprogrammeerd is. Hij vindt het allebei prima. Het gaat alleen maar om de stappen. Ja. Maar vertaal dat nou eens. Kijk, schaak is onschuldig. Naar bijvoorbeeld medische expertsystemen. Juist. Of een goed gesprek. Of naar juridische systemen. Ja. Die hebben geen idee wat ziekte is. Of dat doodgaan vervelend is. Dus ze snappen wel dat mensen dat niet willen, want dat halen ze uit hun data. Mm-hmm. Maar begrijpen wat ziek zijn is, voelen hoe pijn voelt, dat kunnen ze nou juist niet. En dus gaat dat ooit wel gebeuren? Nou, op dit moment, dat noemen we wel eens de orthogonaliteitsthese. Dus dat betekent eigenlijk dat je twee dimensies hebt van menselijke intelligentie. Eén is de intelligentie puur, dus het slim kunnen redeneren. Ja. De tweede, hoogleraar, ik heb nog 30 seconden op de klok. Oké. Dus ik. De tweede is gevoel, ervaren, beleven. Ah. En juist op dat punt zijn we eigenlijk nog net zo ver als ijskasten. Die voelen helemaal niks. Dus we hebben op dat punt eigenlijk nog helemaal niets begrepen van hoe het bij mensen werkt. We hebben nog helemaal niets begrepen hoe het bij mensen werkt. Op het, en als het gaat om gevoel, juist, emotie, ervaring en beleving in dus de AI. Dus dat kunnen we de AI ook niet aanleren. Op dit moment missen we echt fundamentele inzichten. Erg veel werk aan onszelf dus nog te doen. Misschien maar goed ook, hè? Ja, ik hoop het. Ik werk nog even met een gerust hart verder in ieder geval. Mij nemen ze nog niet over. Bedankt, Pim Hazesnager, hoogleraar artificiële intelligentie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. NPO Radio 1, podcast. De dag. Zware explosies. Doden en gewonden. There are big explosions taking place. 1 jaar grootschalige oorlog in audio. Oorlog in Europa, waar iedereen bang voor was, is begonnen. De podcast De Dag. Een jaar Russische oorlog in Oekraïne. Mannen van jouw leeftijd, die moeten misschien ook gaan vechten. Ben je niet bang? Nee. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. President Putin, stop your troops. Any aggressor is going to lose. Wie luistert, weet meer. Ster. Grease, de hitmusical, is terug. Nu in het theater bij jou in de buurt. Let's go together. Check de speellijst en boek nu kaarten op greasemusical.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Deals waar je mond van open valt. Zoals de Seat Ibiza Limited Edition. Met een extra sportief design, een nog rijker interieur en nu €3200 voordeel. Ga naar seat.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Wie sprak de mooiste woorden van de maand? De president van Suriname, de vicepresident van Amerika of een jongen van 16 die zijn vriendin verloor aan het water? Je hoort zometeen de keuze van ons deskundig speechpanel in de Nieuws BV. Maar eerst, een commissie doet aanbevelingen om de kabinetsformaties beter te regelen. In het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, de kabinetsformatie moet anders, concludeert de commissie die de moeizame en langdurige kabinetsformatie van 2021 heeft geëvalueerd. Informateurs moeten bijvoorbeeld duidelijke opdrachten krijgen met een deadline. Dat zou voorkomen dat formaties eindeloos duren zoals in 2021, zei commissievoorzitter Carla van Balen in het programma Sven op 1. Die deadlines die houden dus in dat als die weken voorbij zijn, ja. Wij denken dan ja, 4, 5 of 6 weken, een termijn moet natuurlijk wel even kunnen duren. Ja. Dat er dan in ieder geval een Kamerdebat is waarin even de tussenbalans wordt opgemaakt. En als het heel goed gaat met het proces, zullen ze weinig zeggen. Mm. Maar dan blijkt ook wel van, nou, geef ons nog 1 of 2 weken en we zijn eruit. Dat kan. De Tweede Kamer nam in 2012 in de kabinetsformatie de leidende rol over van de koning. Maar er zijn nooit duidelijke afspraken gemaakt over hoe dat exact in zijn werk moet gaan. Ruim voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen moet daarover het debat worden gevoerd, zegt de commissie. Voor de NS was 2022 een moeilijk jaar, blijkt uit de jaarcijfers. Het bedrijf draaide verlies en in sommige maanden reden er veel minder treinen. En er was een tekort aan personeel. Topman Wouter Koolmees houdt er dan ook geen goed gevoel aan over. Nou, 2022 is voor de Nederlandse spoorwegen een vervelend en zwaar jaar geweest. Zeker in de maanden oktober, september. Met heel veel treinuitval, te drukke treinen. En dat de reizigers niet meer van op ons aankonden. En dat is natuurlijk een vervelend jaar voor ons geweest. Het probleem afgelopen jaar was telkens terugkeren die volle treinen. Hoe staat het daar nu mee? Dat gaat gelukkig een stuk beter. Sinds de dienstregeling van december, de nieuwe dienstregeling, zien we dat de treinuitval veel lager is, dat mensen meer kunnen zitten. Dat we ook langere treinen hebben aangeboden, zodat meer mensen meer plek kunnen vinden. Mm. Dus dat gaat een stuk beter dan in september, oktober vorig jaar. Hoe staat de NS er intussen financieel voor? Nou, de afgelopen jaar was het natuurlijk gewoon heel erg lastig vanwege minder reizigers. We hebben een operationeel verlies geleden van ongeveer €300 miljoen. Voor een deel is dat gecompenseerd door de beschikbaarheidsvergoeding van de Rijksoverheid. Desondanks maken we wel verlies de afgelopen periode. Is dat erg? Nou, dat is voor 1 jaar of voor 2 jaar niet erg. We komen natuurlijk ook uit een coronaperiode. Maar voor de komende jaren zal het natuurlijk wel beter moeten. Om ook naar de toekomst toe voldoende geld te hebben om te investeren in nieuwe treinen, in nieuwe producten, in nieuw personeel. Dus dan voor de komende jaren zal het echt beter moeten. Dat zei NS-topman Wouter Koolmees tegen verslaggever Gerry Eikhoff. In een groot aantal provincies zeggen de coalitiepartijen CDA en VVD tegen kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid om zo de boeren te beschermen. En dat blijkt uit een analyse van de stellingen in het kieskompas. 8 provinciale CDA-afdelingen en 5 van de VVD spreken zich in het kieskompas uit tegen het kabinetsbeleid. En dat is opmerkelijk, omdat CDA en VVD deel uitmaken van het kabinet en dus medeverantwoordelijk zijn voor het landelijke stikstofbeleid. Het gerechtshof in Amsterdam doet vanmiddag uitspraak in de strafzaak tegen 2 mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Hij werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen de verdachte geëist. Vrouwelijke wielrenners krijgen vanaf dit seizoen definitief evenveel prijzengeld in de Vlaamse voorjaarsklassiekers als de mannen. Vorig jaar werd dat al gedaan bij de Ronde van Vlaanderen en daar komen nu nog eens 5 wedstrijden bij. Een proef met zonnepanelen, die 2 jaar geleden op een dijk in Zeeland werden geplaatst, wordt voortijdig gestopt. Volgens onderzoek instituut TNO en het waterschap gaat het gras onder de panelen dood en wordt de stevigheid van de dijk aangetast. Alle testpanelen worden verwijderd en de dijk wordt teruggebracht in de oude staat. Het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar ruim 53.000 boetes uitgedeeld voor bellen en appen op de fiets. En dat is ruim 16% meer dan het jaar daarvoor. En ook voor fout parkeren of stilstaan waar dat niet mag, werden fors meer boetes opgelegd. En dat heeft mogelijk te maken met het einde van de coronacrisis. Er werd meer geparkeerd in stadscentra omdat de winkels daar weer open waren. Oh, we've done it! Egan has scored again, it's Michael Owen! It's 3-2! Owen! Oh, Owen 2 in a matter of minutes! What an amazing finish! De liefhebbers hebben hem al herkend. Het is de stem van de legendarische Britse voetbalcommentator John Motson. Hij overleed op 77-jarige leeftijd. Tussen 1967 en 2017, 50 jaar dus, werkte hij voor de BBC en gaf die commentaar bij meer dan 2500 wedstrijden, waaronder 10 wereldkampioenschappen en 10 Europees kampioenschappen. Oud-correspondent Tim de Wit is hier in de studio. Tim, wat betekende Motson voor het Britse voetbal? Ja, heel veel generaties zijn met hem groot geworden. Je zei het al, 50 jaar lang maar liefst gaf hij commentaar met dat o zo herkenbare stemgeluid. Zijn stem hoorde een beetje bij de Britse zaterdagavond, de avond van Match of the Day, het beroemde BBC-programma, een soort Studio Sport. Altijd zat hij daar op zaterdagavond in, maar dus ook bij grote toernooien, dramatische wedstrijden van het Engelse elftal, die allemaal de geschiedenisboeken zijn ingegaan. Altijd hoorde je zijn stem daarbij. Misschien dat veel mensen in Nederland hem wel zullen herkennen van het beroemde FIFA-spel. Ikzelf leerde hem toen ook kennen, 1998, de FIFA 98 ja. Toen. Maar ik merkte in mijn jaren in Groot-Brittannië pas wat voor heldenstatus hij had. Hij was gewoon de beroemdste voetbalcommentator die de Britten ooit hebben gehad. En altijd droeg hij een kenmerkende jas, lichtbruin met een witte kraag van schapenwol. Dat was de jas waar hij naar elk stadion ging. En waarom was hij dan zo goed? Is dat het enthousiasme of wist hij er ook wel wat van? Hij wist er heel veel van. Het was niet alleen trouwens zijn enthousiasme. Het was vooral, zoals hij ook vandaag geroemd wordt door allerlei commentatoren van vandaag. Hij koos de juiste woorden op het juiste moment. Dat is natuurlijk de kunst als commentator. Maar doe dat maar eens op de allerbelangrijkste voetbaldagen die er zijn. WK-finales, FA Cup-finales. Hij had ook een geweldig Brits gevoel voor humor, waardoor hij echt geroemd werd. En wat wel aardig is, hij was niet zo heel erg met computers bezig. Dat vond hij allemaal maar ingewikkeld. Toen dat op een gegeven moment kwam, Google en alles kon je maar opzoeken. Hij was een wandelende voetbal-encycloper. Die bereidde zich ook met pennen en papier nog altijd voor tot op zijn laatste dag. Dus paste zich niet echt aan de huidige tijd. Maar juist doordat hij dat op die manier deed, wist hij dus alles uit zijn hoofd. En dat is iets waar, zoals ik al zei, heel veel commentatoren van nu hem echt omroemen. Ze zeiden allemaal, als klein jongetje wilden we maar één ding. Dat was John Motson. John Motson worden, ja. En nu is hij al een jaar of 6 weg. Maar komt dat dan toch nog best wel aan in het Verenigd Koninkrijk? Ja, je merkt het hoor. Vandaag heel groot nieuws daar. Ik denk ook dat we morgen alle voorpagina's van de kranten zullen zien met een foto van hem. En je ziet het nu al. Het ene eerbetoon na het andere komt voorbij. De BBC heeft zelfs een live blog waar je alle eerbetonen voorbij ziet komen. Van Gary Lineker, die nu Match of the Day presenteert. Jamie Carragher zag ik, oudspeler van Liverpool. Hij was de stem van het voetbal. The voice of football, zeggen velen die hem eren. En dat is hoe de meeste Britten hem zullen ook blijven herinneren, denk ik. Tim de Wit, dankjewel. Het weer, het is bewolkt en vooral in het binnenland valt lichte regen en motregen. Het is 8 tot 10 graden. Vanmiddag trekken er buien over het land en daarna breekt de zon door, vooral in het noorden en westen. Vanavond en vannacht opklaringen, het koelt dan af tot het vriespunt. Morgen valt er opnieuw regen en dan waait het ook nog eens flink en het wordt 6 tot 9 graden. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, en op deze laatste donderdag van februari, ja jongens, het is echt de allerlaatste donderdag van februari, zo snel gaat het, is het tijd om de beste toespraken van de maand op een rij te zetten. Ik wek mijn landgenoten. change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. En ons Speech van de Maand panel boog zich over vele toespraken en pikte er drie uit, voor onze maandelijkse ranglijst natuurlijk. Het panel bestaat dit keer uit Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak en Julia Wouters van Leading Women. Welkom beiden. Julia, ik begin bij jou. Want voordat we van start gaan met die top drie, hè, jij had nog een speciale vermelding. Wie ja, is dat? Want er zijn van die mensen die zo consistent goed zijn in het speechen, dat je ze eigenlijk elke maand wel kan nomineren. Een van die mensen is Alexandria Ocasio-Cortez. Zij heeft de top drie niet gehaald. En dat lag niet aan de kwaliteit van haar rant. Hmm. Er was een collega van haar, Ilhan Omar, was uit de Buitenlandse Zakencommittee gezet, omdat ze antisemitische opmerkingen zou hebben gemaakt. En zij fileert dat zo waanzinnig eloquent. Woede ontstaat ze daar en zegt, er wordt met een dubbele standaard gemeten. Dit gaat over de haat die vrouwen van kleur over zich heen gestort krijgen. En nou, het is zeer zeker de moeite waard om het even te kijken. Het duurt anderhalve minuut, ja. Dus je hebt het zo gezien. En ja, zij is zo oprecht woedend en zo spreekt uit haar tenen. Het is echt genot voor het oor. Een genot voor het oor zelfs. Maar toch niet de top drie gehaald. Nee, want dat is een makkelijke antwoord. Nou, nog niet eens betere. Maar er waren anderen die, die qua impact of qua verhaal interessanter waren. Ja, verrassender. Ja. Verrassender. Ja. Nou, daar zeg je wat, want ik heb die speech van Alexander Cortez ook gehoord. En ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik zoiets had van, oh, hier gaan we weer. Ja. Maar, niet vanwege de inhoud, maar wel de toon. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat ik er ook een beetje anders naar kijk. Ik vind elke keer als een vrouw woedend is, dan denk ik, oh, zij rekt de bandbreedte die vrouwen hebben om woede te tonen weer een beetje op. Ah, zo. He, dus ja. Een vrouw mag niet boos zijn en zij is dat wel. En dat wil ik wel steunen, want ja, we mogen ook het feit dat zo'n Ilhan Omar uit die commissie geknikkerd wordt en het feit dat Ocasio-Cortez daar zo boos over moet worden, niet normaliseren. Ja. En daarom, zeg maar, ook mijn handen jeukt om in de top 3 te zetten. Maar we hebben nog wat anders te vertellen. Ze komt vast nog weer een andere maand terug. Ja, want het is iemand waar jullie iedere maand wel, denk ik, van ons boven zijn. Goed, we gaan hem doornemen naar de top 3 van deze maand. En we beginnen natuurlijk met nummer 3. Is er eentje die met hakken over de sloot de top 3 heeft gehaald, heb ik begrepen van jullie. Jurjen, welke speech is dat? Ja, dat is de speech van Chance van Tokkie, de president van Suriname, met zijn vicepresident Ronnie Brunswijk naast hem, op een bank. En die ving mijn aandacht, niet per se omdat het een briljante retorische speech is, maar omdat je hem zag via die speech de openbare orde in Suriname te managen. En daar wilden we het wel even over hebben. Als regering keuren we af wat er gebeurd is. We betreuren namelijk dat er zoveel schade gecreëerd is en zoveel slachtoffers gemaakt zijn. We betreuren het en we leven mee met alle slachtoffers. We leven mee met alle personen die letsel hebben overgehouden. En we hebben net beslist dat er ook een traumateam samengesteld wordt vanuit het ministerie van Volksgezondheid om alle slachtoffers ook goed te begeleiden. Ja, Santokki dus, na de rellen afgelopen vrijdag in Suriname. Julia, hoe, want Jurjen, je zei het, hij zat op een bank, maar hoe zat hij erbij, die bank? Ja, of hij bij je op bezoek was, onderuitgezakt, met zijn hand zo losjes over de leuning. Het zag er verwarrend uit. Ja, want het correspondeert ook niet. Want als je dat beeld niet voor je ziet, dan correspondeert het niet met de tekst, met de inhoud, toch? Nou, het was een lange speech. Ja. Dus het was geen speech. Het was echt, ome Willem die komt vertellen. Jongens, nou allemaal weer gewoon naar school. Neem de bus, aan het werk. He, dus en daarin was hij, het was een totale niet-macho speech. Dus er was geen oorlogstaal. Er was niet, we hoorden net, hij keurt het af. Maar er was niet, we komen je pakken en ik weet niet wat. Het was heel erg een rustige toon om gewoon die rust ook weer door te geven aan de mensen die ernaar zitten te kijken. Mm. Ja, het is een verwarrende speech. En toch maar daar misschien wel heel effectief. Maar daarom misschien wel effectief. Juist doordat hij verwarrend en relaxed is. De rust die erin zit. Maar met de hakken over de sloot. Waarom is het eigenlijk geen hoogvlieger dit? Nou ja, maar zoals ik het een beetje zie. Ik ben echt geen expert op de situatie in Suriname. Het staat best ver van ons af. Ik vind dat we ons er veel meer in zouden moeten verdiepen. Mm-hmm. Zoals ik het lees, zit hier iemand die snapt. Mijn macht is ook niet absoluut. Mijn autoriteit is ook niet absoluut. Dus ik ga gewoon proberen, stapje voor stapje, toch die situatie een beetje te normaliseren. En daarmee ook mijn positie. Maar wat hij miste, mm-hmm. Als ik een boze inwoner van Suriname zou zijn op dit moment, zou ik deemoed missen. Want hij zegt wel inderdaad, we stellen een traumateam op. Maar het is het leger dat op zijn eigen mensen geschoten heeft. Dus is daar echt iets heftigs gebeurd. En de echte deemoed die miste. En wat ik vooral vond dat er miste, was het grote verhaal. Want de president van Suriname, dat is nogal iemand. Hoe het land gebouwd is, met Johan Ferrier als eerste president, is echt op een verhaal van die president, die gaat ons allemaal binden. Mm-hmm. En dat miste in deze speech heel erg. Dus je zou kunnen zeggen, binnen wat Santokki heeft laten gebeuren en wat hij nu kan, is het een goede speech. Maar dit gaat de rust niet terugbrengen. Nou, er is ook best wel veel kritiek op. Hè? Hij wordt er ook van beticht van ja, met die speech, dat hij eigenlijk de focus afleidt van het daadwerkelijke probleem, namelijk de pijn van de Surinamers over zijn beleid, waarover geprotesteerd is, door het vooral te hebben over de slachtoffers. Wat jij ook zegt, Jurjen, de manier waarop de democratie misschien ook wordt geschonden op dit moment. Ja, maar dat zie je wel in meer landen gebeuren. Ook in ons eigen land heb ik gisteren genoten van Rutte, die het uitgebreid over de oorlog in Oekraïne heeft. Ik denk, misschien moeten we ook een wat vragen stellen over de problemen in ons eigen land. Ja, maar is dit een tactiek? Elke premier of president wil heel erg veel liever over problemen te hebben als een procesmanager dan als verantwoordelijke. Dus ja, wij willen graag dat een president of een premier meer verantwoordelijkheid ook neemt en een groter verhaal heeft. Maar daar is Santokki natuurlijk niet de enige in die ons daarin teleurstelt. Oké, okay, maar een plek 3 dus in jullie top 3. Ja. We gaan door naar nummer 2. Zilveren toespraak is dat. Welke speech staat op de tweede plaats, Julia? Ja, dat is van ook een vicepremier, vice president Kamala Harris. Zij is bij de rouwdienst van alweer een jonge zwarte man die in Amerika bij een verkeerscontrole zo mishandeld is dat hij daarin is overleden, Tyree Nichols. Hij is door zwarte agenten. De beelden zijn terug te zien op een vreselijke manier mishandeld. Je maag draait er echt van om. En Kamala Harris is een van de gasten op die rouwdienst. En ze wordt dan naar voren geroepen. En het lijkt heel geïmproviseerd of ze daar een speech mag houden. Maar er blijkt wel toch een mapje daarvoor klaar te liggen waar ze uit leest. Maar ze houdt wel echt een hele mooie speech. Mothers around the world, when their babies are born, pray to God. When they hold that child, that body and that life will be safe for the rest of his life. Ja, Kamala Harris die zegt hier, moeders over de hele wereld bidden als hun baby's worden geboren. Als ze hun kind vasthouden, bidden ze dat ze veilig zullen zijn. En ze zegt nog meer. This is a family that lost their son and their brother through an act of violence at the hands and the feet of people who had been charged with keeping them safe. Ja, Kamala Harris zegt, dit gezin is een zoon, een broer kwijtgeraakt door een daad van geweld, door de handen en voeten van mensen die hem juist veilig hadden moeten houden. Julia, welke snaren raakte deze speech bij jou? Nou, wat ik altijd heel knap vind, op zo'n moment, je kan iets zeggen waardoor er totale rellen of woede losgemaakt wordt. En dat wil je natuurlijk niet. Je wilt toch wel gewoon de orde behouden. Dus je moet op een bepaalde manier de emoties kanaliseren. Je moet het niet wegwimpelen wat er gebeurt. Dus je moet dat echt groot maken. Maar daarna moet je ook weer een soort van kentering maken naar hoop en naar verbroedering. En nou, dat stukje, dat moet je als luisteraar maar even verder luisteren. Maar dat doet ze ook door heel erg de ouders. Er zitten ook de ouders van andere slachtoffers van politiegeweld daar ook bij die rouwdienst uitgebracht. En de ja, ze roemt heel erg de, ik weet niet eens hoe je dat moet noemen, maar gewoon de manier waarop zij heel erg ingehouden hun verdriet beleven en hoe ze een symbool voor de rest van het land willen zijn. Dus ze roept ook het op om die manier om het goede te doen, om niet te gaan plunderen. Zo dus om te gaan met de pijn eigenlijk. Ja, ja, ja. En dat doet ze heel knap. En ze zegt ook nog de wet, hè, Flintwet die ervoor ligt, dat de president die zeker zal tekenen. Dan moet je maar zien of dat genoeg is. Maar ze geeft dus veel aandacht aan dat verdriet, maar ook aan hoop op een betere toekomst. En dat vind ik altijd knap. Ja, hier, ze wordt ook wel eens vergeleken met Obama, hè? Kamala Harris. Waar hoor je dat in haar manier van speech ook terug? Ja, ik vond dat in deze speech echt heel één op één terugkomen. Zelfs met name, je hebt het gehoord hoe langzaam en gedragen ze praten hierin. Dat paste hier heel erg. Precies voor de doelen die Julia beschrijft. Het is, ze zit hier toevallig in de kerk van Reverend L. Sharpton. Die we, ook fan van. Ja, die we afgelopen jaar nog op het schavot gezet hebben. Of op het eerder schavot gezet hebben. Ja. Vanwege zijn opzwepende speech. En dit is de vicepresident die het de empathie over moet brengen. De menselijkheid. Dat stuk waarin ze zegt van we hebben een wet klaar liggen. Vond ik zelf het zwakste. Want dan breng je dus even politiek in een... Dan ga je naar beleid, inderdaad. Ja. Ja, terwijl het over emotie en gevoel gaat. Ja. Dat. Ja. Alleen daarmee doet ze wel... Kijk, zij is de vicepresident en niet de reverend. Zij is de zittende macht en niet de burgerrechtenactivist. Dus ze laat weer even haar rol gelden op dat moment. Dat vond ik heel goed gedaan hier. Het was natuurlijk niet spontaan. Ook niet dat ze het podium kreeg. Nee. Maar ja, politiek gezien was dit dus goed. En laat ze wel zien van de regering Biden doet hier iets mee. Ja. Dan de speech van de maand. Welke is dat geworden, Jurjen? Ja, een 16-jarige winnaar. Best wel tof als je daarbij stilstaat. Benjamin van Bunderen Robberechts, een jongen uit België. En het is eigenlijk een heel verdrietig verhaal. Hij was op een kamp met een, volgens mij, zijn vriendinnetje in spe, Rosa. En zij komen in een overstroming terecht. Hij probeert haar te redden en verliest uiteindelijk haar... De grip over haar. En hij speecht daarover tijdens de herdenking van de watersnoodramp van 1953. Ik hield haar vast, maar het monster was te sterk. Het water was veranderd in een kolkend bruin monster dat ons meesleurde. En ik hield Rosa vast. En na een tijdje, vraag me niet hoe ver of hoe lang, maar werd ik geraakt door een balk en kon ik het met één hand vastpakken. Terwijl ik Rosa nog vast had met de andere hand. Maar het water was te sterk. Het water trok Rosa uit mijn handen. Ik klom uit de beek, maar ik zag Rosa niet meer. Rosa was weg. 3 dagen later werd haar lichaam teruggevonden. Tegen het hek van een boer, 7 kilometer verder. Zo. Ja, jullie, je hebt je ogen dicht net. Werd je meteen gegrepen ook door dit verhaal? Mijn zoon is zelf ongeveer die leeftijd. Dus ik denk ook, jeetje, zal 16 je maar is jong, hè? Ja, ja. Nou, en hij was 15 toen dit gebeurde. Natuurlijk is vorig jaar gebeurd. En hij beschrijft hoe zij juist vol met dromen zaten om... ze zijn klimaatactivisten al op die jonge leeftijd. En dat ze daar plannen over aan het smeden waren, wat ze allemaal gingen doen. En nou, dat doet hij nog steeds. Hij reist de wereld rond om dit verhaal te vertellen. Mm-hmm. Om al maar duidelijk te maken, weet je, we hebben het over de klimaatcrisis als iets wat aankomt. Maar het is hier al, want hij heeft dus een vriendinnetje van hem op die manier verloren. Hij spreekt daar dus een grote zaal met veel wat oudere mensen toe die allemaal terugdenken over die ramp zoveel jaren terug. En hij zegt, ja, als we nu niet heel snel in actie tot actie komen, dan hebben we straks heel veel van dit soort herdenkingsbijeenkomsten. Voor iets veel groters dus. En dus hij maakte het ook zo ongemakkelijk. Want het is altijd heel fijn om terug te kijken. En denk, ah, we hebben de Delta-werken, dat hebben we toch allemaal goed gefixt en zo. Mm-hmm. En hij maakte het heel erg hier en nu. En dat op die leeftijd. Grappig genoeg waren er deze maand best een paar hele mooie speeches over dit onderwerp ook. Maar hij stak daar echt met kop en schouders bovenuit. Doordat het zo'n persoonlijk verhaal was. En dat ik het heel knap vind om eigenlijk zo'n zwaar traumatische ervaring te sublimeren in een prachtig speech. Ja. Jurjen, jij pikte nog dit hele specifieke stukje uit de speech van Benjamin eruit. Het is moeilijk herdenken als je weet dat je mee verantwoordelijk bent. En dat is waar. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het monster dat Rosa en talloze andere mensen over de hele wereld heeft gedood. Maar daarom moeten we het ook allemaal op onszelf nemen. Om het monster te verslaan. Om samen te werken. En te zorgen dat er nooit meer mensen zoals Rosa moeten sterven. Ja, Jurjen, is dit die ongemakkelijke waarheid die hij die toehoorders voorhoudt? Waar jullie het net over had? Ja. Vind je dat hij dat doet? Nou, fantastisch. We hebben vaker 16-jarigen als winnaars gehad. En wat me opvalt bij een 16-jarige die speecht, is er zit geen zelfcensuur op. Nee. Hij quote hier David van Rijbroek. Wat dus gewoon wat legitimeert dat zijn gedachtegang klopt. Maar hij staat ons daar gewoon een spiegel voor te houden. Namelijk, jullie moeten wat doen, want anders gaat het veel vaker veel meer mis. En dat is mega knap gedaan. Ja. Nou, we hebben het gewoon voor elkaar, jongens. Het is weer gebeurd. Ik weet niet hoe jullie het iedere keer voor elkaar boksen, maar het lukt wel. De 16-jarige Benjamin van Bunderen, Robberechts, gaf dus een speech van de maand. Kamala Harris was de runner-up. En de Surinaamse president Chan Tokki maakte de top 3 compleet. Julia en Jurjen, dank jullie wel. Heel graag gedaan. Hierna, Bureau Buitenland. Natuurlijk vanaf 1:30 op deze zender. En wie zit daar? Dat is Tim de Wit. Nee, Tim? Het is Sofie Derksen. Nee, Sofie, wat gaan jullie doen? Wij kijken naar Duitse gemeenten. Die willen meer hulp bij de opvang van vluchtelingen. Ze vinden dat de regering in Berlijn hen daarbij te weinig bijstaat. Hebben ze daar een punt, straks journalist Ulrike Nagel. Heel goed. Morgen geen nieuwsbv trouwens, want precies om 12 uur wordt het rapport van de enquêtecommissie aardgaswinning gepresenteerd. En NOS is daarbij. BNN VARA. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De makkelijkste vouwwagen vind je op smitveldvouwwagens.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Nu extra goedkoop. Witlof 500 gram, 89 cent. Knor wereldgerechten, groentewraps of groentepasta's. 2 voor 5 euro. En Glorix saletblokken, 3 voor 3 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl.